อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารัปปุรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็เช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วคือวันอาทิตย์ที่28กันยายนปีศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน11ปีมะเมียค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรการปลีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่เคร่งครัดมากๆเลยนะคะเป็นการปิดวาจาด้วยของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดชิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์ที่ปรึกษาของทางหลักสูตรแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดด้วยก็ขอนำท่านฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพื่อที่จะพูดคุยสักฉาธรรมะหรือพูดคุยธรรมะกันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะเจ้าค่ะ ใช ่มีปัญหามากราบเรียนถามพระอาจารย์สองท่านด้วยกันแล้วจากนั้นปิดท้ายอยากจะขอความเมตตาพระการพระมหาไพบูลย์ได้ให้แง่คิดสักนิดหนึ่งสำหรับบรรดาท่านที่กำลังจะเกษียณอายุราชการนะเจ้าคะในฐานะที่โยมก็เป็นข้าราชการมาก่อนดังนั้นก็คิดว่าเดือนกันยายนของทุกๆปีเนี่ยความหมายสำหรับข้าราชการซึ่งก็มีจำนวนอยู่มากมายก็อาจจะให้แง่คิดปิดท้ายสำหรับในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะเจ้าคะก็เริ่มด้วยคำถามแรกดีกว่านะเจ้าคะก็เป็นปัญหาที่ทางคุณสุเมธโง่สิรินะเจ้าคะเคยเขียนถามมาแล้วล่ะคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านที่ตามรับฟังการสักการะเป็นประจำก็คงจะจำได้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะเจ้าคะพระอาจารย์ก็สักการะเล่าไปแล้วล่ะคุณสุเมธก็เขียนกลับมาใหม่บอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ฟังคำตอบที่ท่านได้เทศตอบเมื่อวันอาทิตย์ที่21กันยายนก็คืออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆการถือศีลการอะไรต่างๆนี้ก็เข้าใจเรียบร้อยดีนะเจ้าคะแต่ทีนี้มีคำถามเพิ่มเติมมานิดนึงเนื่องจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยตอบปัญหาของคุณสุเมธร่วมกับท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งที่ใช้นามว่าบัวเหล่าที่สามใช่ไหมเจ้าคะ ใช ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคู่ก็คือเป็นคนคู่กันก็คือเป็นหญิงชายนี่แหละหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยในครั้งนี้คุณสุเมธก็เลยขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องของคนคู่เนี่ยเจ้าค่ะว่าคนคู่ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันเนี่ยมีจริงหรือเพราะว่าบางครั้งก็ดีบางครั้งก็เหมือนกับขัดขวางสิ่งดีๆต่อการอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สักษาแล้วก็ตอบประเด็นนี้ให้คุณสุเมธแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับฟังเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ จริงๆแล้วที่สรุปง่ายๆว่าคุณสุเมธเนี่ยก็อยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นของคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พูดถึงเรื่องของคนคู่ว่าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็จะมีปากเสียงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาตมาก็อธิบายข้อมูลไปเบื้องต้นใช่ไหมก็ลืมพูดถึงประเด็นหนึ่งก็จะเป็นคำถามที่คุณสุเมธนี้ส่งมาพอดีในที่พูดถึงว่ามันก็จะต้องเป็นเรื่องของกรรมกันแน่นอนล่ะคนที่จะมาตกล่องปล่องชิ้นเป็นสามีภรรยากันเป็นรู้จักกันเนี่ยมันก็จะต้องมีกรรมอะไรกันมาก่อนแน่นอนทําไมเราเห็นหน้าคนนี้รู้สึกว่าแหมมันไม่ชอบเลยทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรหรือเห็นหน้าคนนั้นเรารู้สึกแหมเขาชอบเขาจังเลยทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็ไม่ได้ทําอะไรเขาอย่างเงี้ยนะอันนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมที่มีกันมาเพราะนั้นกรรมเนี่ยดีก็มีกรรมเนี่ยไม่ดีก็มีถามว่าคนที่จะมาเป็นคู่กันนะก็จะต้องอาศัยความเกื้อกูลกันมาในปางก่อนนี่ก็หนึ่งหรือความเกื้อกูลกันในปัจจุบันนี่ก็เป็นได้นะและแน่นอนนะอยู่ด้วยกันมันก็ธรรมดาคือธรรมดาเนี่ยหมายความว่าโพธิสัตว์เนี่ยเคยเปรียบเทียบไว้อันนั้นนี่คือพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังสมัยตอนที่เป็นมหาชนกว่าก็เหมือนกับคนที่เด็กน้อยที่เขาใส่กำไรนะอยู่ที่ข้อมือข้างหนึ่งเนี่ยมีกำไร2อัน นะเวลาขยับมือขึ้นขยับมือลงมันก็จะมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอย่างนี้นะก ็กำไรมันกระทบกัน ใช่ใช่ก็เหมือนกับสามีภรรยาอย่าอยู่ด้วยกันบางทีมันก็กระทบกันบ้างแต่ถ้าเด็กน้อยคนนี้เขาใส่กำไรข้างเดียวมีกำไรอันเดียวในมือข้างนั้นมีกำไรอันเดียวนะมันก็ไม่มีเสียงกระทบอะไรกันออกมา อ ันนี้ก็ธรรมดาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ข้อมูลเอาไว้นะสำหรับเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยหน้าที่ของสามีที่มีต่อภรรยาเราอย่าได้บกพร่องเด็ดขาดนะคือด้วยการยกย่องนะข้อที่หนึ่งด้วยการยกย่องข้อที่สองด้วยการไม่ดูหมิ่นอย่างเงี้ยนะเราต้องมีเลยนะหน้าที่สามีเราต้องรักษานะไม่ว่าภรรยาของเราจะดีไม่ดีอย่างไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเราขัดขวางหรือว่าสนับสนุนเราอย่างไรก็ตามนะเราต้องรักษาหน้าที่ของเราคือการที่ยกย่องเธอนะไม่ดูหมิ่นเธอนะด้วยการที่ให้ทํากิจการงานด้วยการที่ไม่นอกใจเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเป็นหน้าที่ที่สามีจะต้องทำนะภรรยาเขาจะทําหน้าที่ของเขาหรือไม่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราทําหน้าที่ของเราอย่างน้อยเรารักษาทิศนั้นไว้ได้นะรักษาทิศนั้นไว้ได้ก็หมายความว่าอย่างน้อยเขาก็จะพอที่จะมีอะไรที่มันเสมอกันกับเราได้นะคือถ้าเขาถูกว่ามากเขาทําถูกทําไม่พอใจมากเราไม่ยกย่องเขาเราดูหมิ่นเขามันก็จะเคืองกันละพอเคืองกันแล้วก็จะเริ่มมีปากเสียงแต่ถ้าเรายกย่องเขาเราไม่ดูหมิ่นเขานะมันก็จะปัญหาตรงนี้จากฝ่ายเราก็จะลดลงไปแต่บางทีก็อาจจะทําสิ่งดีขึ้นมาให้มีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันหรือจะอยู่ด้วยกันได้คือคนที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยจะเป็นพระก็ตามจะเป็นคนคู่ก็ตามอยู่ในครอบครัวก็ตามเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีศีลไม่เสมอกันมีทิฏฐิไม่เสมอกันนั่นคือพูดย่อถ้าจะขยายความให้ละเอียดลงไปก็ศีลศรัทธาจาคะปัญญาพวกนี้เนี่ยก็ต้องพอๆกันนะถ้าต่างกันมากเช่นสามีต้องการจะให้ทานอย่างนี้ภรรยาบอกไม่ให้นะให้แค่นี้พอมันก็มีปากเสียงกันละก็กระทบกันละเพราะนั้นถ้าเสมอกันนะมันก็จะดีแต่ทำยังไงถึงจะเสมอกันก็ต้องเกื้อกูลกันคอยพูดคอยจากันสนับสนุนกันนะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมันก็จะปรับกันได้แต่คือไม่ใช่ว่าเราปรับลดให้ของเราลดลงนะคือถ้าเรามีมากกว่าเราก็ต้องพยายามไงให้ดึงเขาขึ้นมา บางทีเราก็ ใช่บางทีเราอาจจะเรียนรู้จากเขาก็ได้บางข้อเขาดีกว่าเราเราก็พยายามปรับให้เสมอกันอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ด้วยกันไปได้อันนี้คือถ้ากรณีที่เราจะต้องคอยประคับประคองไปนะก็ผ่านไปลักษณะนี้เน าะ ซึ่งตรงนี้แหละคือประเด็นที่เราจะพูดถึงว่ามันก็เป็นกรรมกันนะมาแน่นอนนะมีทั้งสุขก็มีทุกข์ก็มีก็มาสอดคล้องกับคำถามของคุณโตพอดีนะที่ส่งก็มาทางอินเทอร์เน็ตตรงนี้พูดถึงเรื่องความสุขความทุกข์ตรงนี ้เจ้าค่ะก็เขียนถามมาบอกว่าธรรมะเนี่ยที่ใช้ดับทุกข์และสุขคือการรู้สึกไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องให้ความหมายว่าใครรู้สึกและรู้สึกถึงอะไรอันนี้ใช่หรือไม่เจ้าคะก็ขอนิมนต์พระอาจารย์พระมหาภิบูลได้สักการะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คำถามนี่อาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่า เจ้าค่ะ ว่ารู้สึกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องให้ความหมายใดๆเนี่ยมันหมายความว่าไงนะเรากลับมาที่บทเพียรชนะของพุทธเจ้าดีกว่านั่นคือบางทีการกําหนดบทเพียรชนะของเราเองนะอาจจะมันก็เราคิดยังไงเราก็พูดไปอย่างนั้นนะ ค ุณเดินใจคิดยังไงก็พูดไปแล้วมาคิดยังไงก็พูดไปทีนี้การพูดของเราเนี่ยควรจะต้องให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันถึงจะดีน ะ เพราะฉะนั้นกรณีเราทําความเข้าใจกับคําถามของคุณโตนิดหนึ่งก่อนว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีนะคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สามีภรรยาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเห็นด้วยกันก็มีความสุขเดี๋ยวเห็นไม่เห็นตรงกันก็มีความทุกข์ก็มีธรรมดาของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์นะคำถามของคุณโตที่เขียนมาชัดเจนตรงนี้ที่ว่าที่จะใช้ดับความสุขและใช้ดับความทุกข์เนี่ยธรรมะตรงนี้คืออะไรเราจะทำยังไงให้ความสุขและความทุกข์นี้มันดับไปได้อันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องในระดับหนึ่งทีเดียวนะคุณเดินใจคือคนที่จะเห็นว่าฉันจะต้องดับสุขและทุกข์ได้เนี่ยมันมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคือคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าฉันต้องการสุขฉันไม่ต้องการทุกข์ฉันอยากได้สุขฉันไม่อยากได้ทุกข์แต่คนนี้เขาถามว่าทั้งสุขและทุกข์เขาต้องดับแหมนี่ดีขึ้นแต่อีกระดับหนึ่งน ั ่นคือคนที่ถ้าอยากได้แต่สุขไม่อยากได้ทุกข์เขาจะมีความทุกข์มากเลยเพราะอะไรเพราะเขามีความอยากความอยากเนี่ยแหละเป็นเหตุของความทุกข์ถ้าคุณอยากสุขและคุณไม่อยากทุกข์คุณทุกข์ก่อนแล้วเนี่ยเพราะคุณมีความอยาก เจ้าค่ะ นะสุขหรือทุกข์อาจจะยังมีหรือไม่มีไม่รู้แต่คุณทุกข์ก่อนเลยเดี๋ยวนั้นนะเพราะมีตัณหาคือความอยากทีนี้ทําไงถึงจะถูกอ่ะเราก็ต้องแบ่งให้มันถูกแบ่งให้มันถูกเอาความอยากที่อยู่ในความสุขเอาความไม่อยากที่อยู่ในความทุกข์ออกมาแยกออกจากกันแล้วเอาจับสุขทุกข์เนี่ยไปรวมกันไว้ในที่เดียวกันแล้วเอาความอยากไม่อยากมารวมกันไว้ในที่เดียวกันความอยากและความไม่อยากจริงๆไอ้ความไม่อยากนี่คุณเตือนใจเราพูดใหม่ดีกว่าเราพูดว่าอยากที่จะไม่มีอยากนะอยากแต่อยากที่ไม่มีอันนั้นนะอยากมีอันนี้อยากไม่มีอันนั้นมันเหมือนกันน่ะเพราะมันคือความอยากเหมือนกันใช่ไหม เจ้าค่ะ ความอยากเนี่ยคือตัณหาตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์นะเราต้องละมันทิ้งไปนะประเด็นที่คุณโตในที่นี้ถามว่าแล้วสุขและทุกข์ล่ะสุขและทุกข์ล่ะต้องทํายังไงกับมันนะสุขและทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าให้ดับนะสุขและทุกข์ต้องทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นในคำถามที่คุณโตเนี่ยเข้าใจดีแล้วว่าสุขทุกข์เนี่ยรวมกันไว้ดีถูกนะแต่เราจะดับสุขและทุกข์ได้อย่างไรมันข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งนะสุขและทุกข์ต้องเป็นสิ่งที่ทําความเข้าใจทําไมล่ะเพราะสุขและทุกข์เนี่ยมันรวมอยู่ในทุกขอริยสัจคือในอริยสัจ4เนี่ยถ้าเราเอามาจับให้ดีนะมันจะมีอยู่4ส่วนนะคุณจะใจนะ อ ันดับแรกคือเรื่องของความทุกข์ใช่ไหมทุกข์เนี่ยก็เรียกว่าทุกขอริยสัจทุกขอริยสัจคือความจริงอมประเสริฐเรื่องความทุกข์นี่คือข้อที่1ความจริงอมประเสริฐเรื่องเหตุของทุกข์อันนี้คือข้อที่2เอา2ข้อนี้พอกันนะข้อแรกในความจริงอมประเสริฐเรื่องทุกข์เนี่ยต้องทําความเข้าใจนะศัพท์ที่พระเจ้าใช้ก็คือทําความการกําหนดรู้นะส่วนไอ้เรื่องเหตุของทุกข์คือตัณหาต้องละต้องละนะต้องละเพราะฉะนั้นความสุขและทุกข์นะเราจะต้องทําความเข้าใจไอ้ความอยากในสุขความไม่อยากในทุกข์ต้องละนะความ ละก็คือว่า ต้ องให้เลิกทิ้งไป ใช่ใช่ ถูกไหมเจ้าคะ ใช่ปาดมันทิ้งไปความอยากปาดมันทิ้งไป เจ้าค่ะ ทีนี้เราจะทำยังไงล่ะถึงจะเข้าใจความสุขและความทุกข์ทำยังไงล่ะถึงจะละความอยากที่จะมีอยากที่จะไม่มีนะทำยังไงถึงตรงนั้นได้พระพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องของทางดำเนินก็เรื่องของมรรคนั่นเองมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญามรรคก็คืออริยมรรคมีองค์8นะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพวกนี้ลายไปคุณเดินใจต้องได้แล้วถูกไหม เจ้าค่ะ โอเคคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะจำได้ด้วย จำได้เจ้าค่ะเราพูดกันหลายครั้งมากเลย ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะทำตรงนั้นนะเราทำเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็ทำความเข้าใจเรื่องทุกข์คือเราทำไปตรงนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องความทุกข์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะอย่างสมมติว่าเรามีสติตั้งไว้ในอะไรในลมหายใจเป็นต้นนะคุณมีสติอยู่ในลมหายใจเป็นต้นนี้ข้อที่1หรือว่าคุณรักษาศีลนะเขาด่าเรามาเราจะด่ามันตอบอย่างเงี้ยไม่ทำอย่างเงี้ยนะรักษาศีลได ้ ข่มใจไว้ได้ปุ๊บคุณจะเห็นอะไรคุณจะเห็นนั่นที่สุขทุกข์มันเกิดตรงไหนตรงที่ไม่พอใจเนี่ยก็ความทุกข์เกิดแล้วใช่ไหมตรงที่ว่าแม้เราจะต้องวางให้ได้เราอดทนอดกลั้นทำดีได้ฮะมันดีความสุขก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะสุขเกิดทุกเกิดสุขเกิดทุกเกิดมีหมดเราทำความเข้าใจมันตรงนี้คือความเข้าใจที่เกิดขึ้นอย่างเราอยากจะด่ามันกลับแต่เราไม่ด่าแล้วกันอดทนไว้นะความอยากมันล้าไปทันทีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติเรื่องศีลเอาง่ายๆแค่ไม่ด่ากันไม่ว่ากันอดทนไว้เนี่ยตัณหาลอกออกตัณหาลอกนะคุณเข้าใจความทุกข์มากขึ้นด้วยนะคือคุณทำทั้งข้อที่1คือเข้าใจความทุกข์ทำครั้งข้อที่2คือละความอยากด้วยอย่างเงี้ยไปในตัวเดียวกันในขณะที่คุณรักษาศีลนี่แหละในขณะที่คุณรักษาศีลนี่แหละเอาหรือแม้แต่นั่งสมาธิภาวนาเอากำหนดพุทโธบ้างบางคนใช้เรื่องของลมหายใจบ้างปฏิบัติแบบไหนก็ได้นะให้มีสติตั้งมั่นเอาไว้มีความคิดผ่านมาแวบๆนะความคิดผ่านมาเราก็ไม่ไปปรุงแต่งต่อเนื่องนะมันมาไงมันก็ผ่านไปนะเราไม่ได้มีความอยากที่จะทำให้จิตของเราต้องสงบไม่ได้มีความกังวลความไม่พอใจถ้าจิตของฉันไม่สงบในความที่เราละความอยากที่จะต้องให้จิตฉันเป็นอย่างนี้ละความไม่อยากที่จะต้องให้จิตของฉันเป็นอย่างนี้นะละตรงนี้ได้ปุ๊บนี่คุณก็ละตัณหาได้ลอกออกไปใช่ไหมในขณะที่เราสติตั้งเอาไว้เราก็เห็นความคิดบ้างเกิดบ้างดับบ้างอ้าวนี่คือคุณเห็นทั้งสุขและทุกข์ละนะว่ามันมีสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะก็เห็นตรงนี้ก็มีปัญญาเกิดขึ้นอีกนะตรงนี้ก็คือเห็นข้อที่1ด้วยเห็นข้อที่1ก็คือเห็นทุกขอริยสัจนะละข้อที่2ได้ก็คือละจตัณหาไ นะทำความเข้าใจข้อที่หนึ่งได้เออจิตฉันบางทีก็คิดแฮะจิตฉันบางทีมันก็ไม่คิดแฮะนะก็เห็นความจริงตรงนี้ทำความเข้าใจเรื่องความทุกข์ได ้ค่ะ เพราะฉะนั้นในที่คุณโตพูดตรงนี้บอกว่าการรู้สึกไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องให้ความหมายเนี่ยอาตมาคิดว่าเป็นเรื่องของสติหรือเปล่าถ้าเราจะกําหนดบทเพียรชนะให้ถูกต้องตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ก็คือมีสติเท่านั้นนะโดยที่ไม่ต้องไปเกลือกลั้วในอารมณ์นั้นถ้าเป็นอารมณ์ที่เราน่าพอใจนะไม่ต้องไปขยักขยั่งเกลียดชังในอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือสิ่งที่เราทําแล้วคือทําอะไรทํามรรคนะทําตามศีลสมาธิปัญญาคุณทําตามศีลสมาธิปัญญาแล้วนะก็จะทําความเข้าใจเรื่องของความทุกข์ได้สุขได้ทุกข์ได้ทําความเข้าใจมันได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาในขณะเดียวกันก็ละตัณหาไปด้วยนะมันไปพร้อมกันเลยซึ่งตรงนี้คือเรื่องของอริยสัจทั้ง3อย่างนะคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจนะคือเหตุของความทุกข์แล้วก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคือทางดําเนินให้ถึงความดับทุกข์อันนี้3ข้อที่เราพูดกันนะซึ่งข้ออีกข้อหนึ่งที่ข้ามมาเมื่อสักครู่นะที่คือจริงๆอริยสัจ4มีอยู่3ส่วนมีอยู่4ส่วนถูกไหมส่วนที่1 2 4นะคือที่พูดไปตอนนี้ส่วนที่3เนี่ยใช่ทุกสมุทัยแล้วก็มรรคแต่ว่านิโรธเราข้ามไปแต่ก็ตรงนี้ก็เป็นคําถามของคุณใฝ่รู้พอดีที่ถามเรื่องของนิโรธเข้ามา เจ้าค่ะคุณใฝ่รู้ก็เขียนถามว่านิโรธคือความดับทุกข ์ ดับด้วยมรรคก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สักษาตรงนี้เจ้าค่ะให้แจ่มแจ้งนิดนึงว่านิโรธเนี่ยมันเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็คือนิโรธคือในนิยามที่พระเจ้าตรัสไว้ก็คือความดับไม่เหลือของตัณหานะความดับไม่เหลือของตัณหาเรียกว่านิโรธเพราะนั้นความทุกข์เนี่ยความทุกข์อาจจะยังอยู่นะสุขก็ยังอยู่ล่ะทุกข์ก็ยังอยู่นั่นแหละนะความหมายถึงว่าความสุขก็ยังมีนะความทุกข์ก็ยังมีนะแต่ตัณหาไม่มีพอตัณหาไม่มีสุขและทุกข์ความสุขและความทุกข์นั้นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะที่มันมีอยู่ก็เกิดไปดับไปเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นอย่างนั้นไปนะเพราะนั้นบางทีนิโรธพุทธเจ้าก็พูดถึงความดับไม่เหลือของตัณหาบางทีนิโรธพุทธเจ้าก็พูดถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็มีนะเพราะว่าถ้าตัณหาดับไปสิ่งนั้นก็ไม่เรียกว่าทุกข์ละมันก็เป็นธรรมชาติของมันไปอย่างหนึ่งเราไม่ได้จะไปให้คำจัดของความก็จะไม่ได้บางทีพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงนิพพานนะความดับไม่เหลือเรื่องของนิพพานบางทีก็เป็นวิมุตติบางทีก็เป็นอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ทำไมถึงไม่ได้ค่อยอธิบายไว้หรือว่าเราจะยังไม่ค่อยได้ยินคนพูดกันนะอันนี้ส่วนหนึ่งตัวอาตมาเองคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ถ้าพูดไปแล้วอาจจะงงๆเพราะว่าประสบการณ์ตรงนั้นน่ะอาจจะยังไม่มีอย่างเวลาที่พระพุทธเจ้าจะอธิบายเรื่องของนิพพานอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็จะอธิบายในสิ่งที่เรารู้จักอยู่แล้วนะเช่นเรารู้จักอะไรเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมนี่เรารู้จักใช่ไหมความสุขความทุกข์นี่เรารู้จักนะก็จะอธิบายว่าในนิพพานเนี่ยไอ้ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยในนิพพานเนี่ยไม่มีนะความสุขความทุกข์อารมณ์ขึ้นลงในนิพพานนี่ไม่มีนะตาหูจมูกลิ้นกายใจในนิพพานนี่ไม่มีนะเออแล้วจะอธิบายกันยังไงเลยใช่ไหมก็คือจะต้องอธิบายจากสิ่งที่เรารู้ได้เราเห็นได้เราสังเกตได้เราลิ้มรสได้แต่พวกนั้นมันไม่มีในนิพพานนะความดับตรงนั้นไม่มีอ้าวแล้วเราจะเข้าใจได้ไงเนี่ยก็ปฏิบัติตามมรรคนี่แหละจะเข้าใจได้อ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในอริยสัจ4เนี่ยคุณสนใจอันใดอันหนึ่งนะอันใดอันหนึ่งถ้าคุณทําจนถึงที่สุดแล้วมันก็จะเข้ากันไปได้นะคือมันไปพร้อมๆกันนะถ้าเปรียบเหมือนก็คือเป็นถนนเลน4เลนเนี่ยนะคุณจะขับอยู่เลนไหนก็ได้นะครับอยู่เลนไหนก็ได้มันก็ไปข้างหน้าพร้อมกันหมดเข้าใจมั้ยเราสมมุติเรา91 92 93ในเลนนี้นะเลนนั้นๆเราก็เลยมาแล้วข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วเราก็เข้าใจไปแล้วซึ่ง3กิจที่ควรทําในแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันนะคือถ้าเราในมรรคเนี่ยเราจะต้องทําให้มากๆแต่ถ้าเราไปดันทํามากๆในตัณหามันไม่ดีนะตัณหาคุณต้องละนะแต่ถ้าคุณจะไปละทุกข์แสดงว่าคุณยังเข้าใจไม่ถูกเรื่องของความทุกข์คุณต้องทําความเข้าใจถ้านิโรธทํายังไงนะความดับไม่เหลือของตัณหานี่ต้องทําให้แจ้งคือทําให้เกิดมีนะถ้าเราจะไม่มีความอยากในสิ่งนี้คุณละความอยากนั่นซะทำความไม่มีความอยากให้เกิดขึ้นนะคือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันเป็นอัตโนมัตินะคุณใจเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณละตัณหาความไม่มีตัณหาก็เกิดขึ้นนั่นคือนิโรธเกิดขึ้น จ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในคําถามของคุณฝ่ายรู้ที่พูดถึงว่าเรื่องนิโรธนะคือถ้าจะบอกว่าไม่มีความสําคัญนี่ไม่ใช่มีความสําคัญมากมาคู่กันนะ4อย่างนี้ต้องมาด้วยกันซึ่งถ้าบอกว่าเรายังไม่เข้าใจแต่ตรงนี้คือประเด็นที่ว่าเอ๊ะถ้าฉันยังไม่เข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็ถูกแล้วเพราะว่านิโรธไม่ได้ให้ทําความเข้าใจนะแต่ที่ต้องทําความเข้าใจคือเรื่องของทุกข์นะเราต้องเข้าใจให้ถูกก่อนนะทุกเนี่ยต้องทําความเข้าใจแต่นิโรธเนี่ยต้องทําให้เกิดมีนะทําให้เกิดมีทําให้เกิดมีทํายังไงอ่ะก็ละตัณหาสิละตัณหาได้มากเท่าไหร่ความไม่มีตัณหามันก็เกิดขึ้นมาเท่านั้นอันนี้ถูกต้อง เ ราจะทำยังไงถึงจะละตัณหาทำยังไงถึงจะเข้าใจความทุกข์ได้คุณก็ต้องปฏิบัติตามมรรคนี่มรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทําให้มากๆนะทําให้มากๆกับทําให้เกิดมีเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะว่าทําให้มากๆนี่คือคุณจะได้ผลไม่ได้ผลยังไงคุณทําให้มากๆไว ้ okay. คุณอาจจะมีความสุขอาจจะมีความทุกข์คุณทําให้มากๆไว้ในเรื่องของมรรคนะบางที okay. พอใจบ้างไม่พอใจบ้างไม่รู้ไม่สนฉันทํามากๆเอาไว้ศีลสมาธิปัญญาฉันทํามากๆเอาไว้อันนั้น okay. ดีแน่นอนเอายิ่งทำทำไมยิ่งทุกข์อ่ะก็ทําให้มากๆเอาไว้นั่นแหละดีแล้วอย่างนี้นะบางที วาระธรรมยังไม่มากพอนะเจ้าค่ะ บางทีวาระกรรมของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันเปลี่ยนแปลงกันไปก็ว่ากันไปนะพอทํามากๆแล้วไงไอ้ความรู้แจ้งการทําให้แจ้งเรื่องนิโรธก็จะค่อยเกิดขึ้นได้พอทํามรรคให้มากๆแล้วไอ้เจ้าการละตัณหามันก็ละไปได ้ ทําเรื่องของอริยมรรคให้มากๆแล้วนะความเข้าใจความทุกข์ในเรื่องของทุกขอริยสัจมันก็เข้าใจมากขึ้นได้อย่างนี้ เจ้าค่ะสาธ ุตรงนี้แหละคุณเดินใจที่จะเป็นวิธีการที่ทําให้เราไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์ เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นคําถามของคุณวีระจิตนะ เจ้าค่ะ วีระจิตที่ ถามมาเลยเจ ้ าค่ะ ใช่ ว่าคิดอย่างไรให้ไม่เป็นทุกข์เจ้าค่ะ ใช่ถามมาสั้นมากถามแค่เนี่ยสามสี่คำคิดอย่างไรให้ไม่ทุกข ์ ก็คิดอย่างนี้แหละคุณเดินใจคิดอย่างที่เราอธิบายมาเนี่ยเราจะไม่ทุกข ์นะ เพราะว่าถ้าเราคิดถูกนะคิดถูกเนี่ยคือความทุกข์กับความสุขเนี่ยมันเป็นของเกิดดับมันเป็นของเกิดขึ้นได้เราคิดถูกตรงเนี่ยคือคุณจะไม่ถูกละประเด็นคือมันคิดไม่ถูกว่าฉันต้องมีสุขฉันต้องไม่มีทุกข์ฉันอยากได้สุขฉันไม่อยากได้ทุกข์อันนี้คิดผิดนะคิดไม่ถูกถ้าจะคิดให้ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่ว่าความทุกข์นี่คุณต้องทำความเข้าใจนะความทุกข์ในที่นี้หมายถึงทุกขอริยสัจนะซึ่งมาอาจจะมาในรูปของสุขเวทนาอาจจะมาในรูปของทุกขเวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งสิ้นเป็นทุกขอริยสัจทั้งสิ้น ทุกข พระกรรมาทุกขอริยสัจที่เรามาหมายถึงตรงนี้คือหมายถึงสภาวะที่มันเป็นสภาวะทุกข์นะแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณเวรจิตที่ถามมาเนี่ยไอคำว่าทุกตรงนี้หมายถึงทุกขเวทนาหรือว่าสภาวะที่เป็นทุกข์กันแน่นะถ้าหมายถึงทุกขเวทนาเนี่ยทุกขเวทนามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะมันต้องมีแน่นอนมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจทุกขเวทนามันก็เกิดขึ้นได้โรคภัยไข้เจ็บการแก่การตายพวกนี้นะความทุกข์ทั้งหมดรวมลงที่เวทนาจะเป็นเวทนาที่เป็นสุขก็ตามจะเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ตามมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทําความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วนี่แหละก็เรียกว่าคือเข้าใจในทุกขลักษณะนะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมีความตั้งอยู่ไม่ได้มีความปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันแต่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาถ้าคุณสมบัติ3อย่างนี้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าความทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์ตรงนี้คือทุกขลักษณะจะเป็นคุณสมบัติของสุขเวทนาด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขก็มีทุกขลักษณะเหมือนกันความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็มีทุกขลักษณะเหมือนกันก็เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยแม้เราจะไม่ทุกข์เลยความทุกข์นั้นเนี่ยจะไม่มากลุ่มรุมตั้งอยู่ในใจของเราได้เข้าใจไหมความทุกข์นั้นเนี่ยจะไม่มากลุ่มรุมตั้งอยู่ในใจของเราได้แต่มันอาจจะเกิดขึ้นไหมโอ้ถ้าคุณเป็นมันมีแน่นอนมันมีแน่นอนแต่ถ้าเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งปวดหลังปวดเอวปวดหัวความปวดนั้นก็อาจจะยังอยู่ความปวดนั้นก็จะเป็นแค่ผัสสะเฉยๆที่จะเกิดขึ้นนะแต่จะไม่ได้ทําให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยต้องขึ้นลงเดือดร้อนซ้ายขวาหน้าหลังไปตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นคิดอย่างเงี้ยจะไม่ทุกข์แหมพูดแล้วเหมือนกำกวมกันแต่ว่าคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจอยู่นะ เข้าใจค่ะ ก็คือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านถ้าโยมจะสรุปอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่าที่พระอาจารย์พูดมาก็คือว่าให้เราเข้าใจในทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเนี่ยมันทุกข์เนี่ยมันเกิดได้ทั้งที่เราอยากจะสุขอยากจะทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละมันเป็นธรรมดาของโลกถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ ที่มันจะต้องเป็นแบบนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยจิตใจเราก็จะไม่เป็นทุกข์ ถูกต้อง แต่ถามว่าเจ็บปวดไหมถ้าเราเปลี่ยนเจ็บไข้ได้ปวดปวดหัวตัวร้อนขาเจ็บตรงนั้นตรงนี้มันก็ปวดอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ทุกข์ ถูกต้อง จิตใจมันสงบถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง เนี่ย สภาวะตรงนี้คุณเดินใจก็เรียกว่าคุณเหนือโลกเหนือโลกเหนือจากการยึดครองของโลกเหนือจากเรื่องไอ้ความสุขความทุกข์ที่มันอยู่ในโลกเราก็อยากจะยังเจออยู่ก็อยู่ในโลกธรรมดานี่แหละแต่ว่าเหนือแล้วนะก็เรียกว่าโลกุตระนี่คือความเหนือโลกตัวนี้ เหนือลูกตรงนี้นะคะก็จะมีความสุขอยู่ได้ ใจ สงบและเจ้าค่ะทีนี้เหลือเวลาในรายการอยู่ประมาณสัก1นาทีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนให้แง่คิดแก่บรรดาพี่น้องข้าราชการที่เกษียณอายุราชการก็คือ นับจากวันนี้ไปอีก2วันรวมทั้งวันนี้ก็เป็น3วันเนี่ยก็จะหมดเสร็จสิ้นจากอายุราชการเป็นประชาชนเต็มขั้นกันละอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ให้แง่คิดนิดนึงสำหรับหลายท่านที่อาจจะยังทำใจไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อาตมาก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเกษียณเนี่ยมันหมายถึงความที่เรามีโอกาสว่างแล้วนะคือได้พักได้เต็มที่แล้วนะแล้วก็มีโอกาสว่างในการที่จะไปตามฝันของเราหลักที่นี้นะคือถ้าบางคนยังอาจจะฝันที่ว่าฉันจะอยู่ในตำแหน่งต่อหรือว่าอาจจะยังทำใจไม่ได้อันเนี้ยอันนี้ก็ให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าเราก็ยังทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคือคนที่อยู่ในวัยที่เลยเกษียณไปแล้วเนี่ยคือเราเจอสิ่งต่างๆมามากพอสมควรมีประสบการณ์มากแล้วเพราะไอ้ประสบการณ์ต่างๆที่เราเจอมามีมาเนี่ยถามว่ามันเป็นประโยชน์ไหมเป็นได้ถ้าเผื่อว่าเราเอามาใช้อย่างถูกต้องนะการที่เขาให้พักเนี่ยก็หมายถึงว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายอะไรต่างๆนะมันก็ถึงวัยที่ควรจะต้องพักบ้างแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ได้ทำประโยชน์ต่อได้เราก็ยังทำประโยชน์ต่อได้ประโยชน์ตัวเองเราก็ทำได้ประโยชน์ครอบครัวเราก็ทำได้ประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ทำได้การสร้างประโยชน์ในการที่จะทำต่อคนอื่นเนี่ยพระเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องของการที่ปฏิบัติธรรมนั่นเองนะรักษาตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมะเจริญให้มากซึ่งธรรมะทำธรรมะให้แจ้งแล้วเนี่ยชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยนะการรักษาผู้อื่นเราปฏิบัติด้วยความอดทนไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตมีความรักใคร่เอ็นดูนะรักษาตัวเองด้วยดังนั้นโอกาสว่างมาถึงแล้วนะแสดงความยินดีด้วยปีที่แล้วมาก็ได้พูดถึงไปแล้วนะว่าคนเกษียณเป็นอย่างไรนะเราอยู่ในงานฉลองของคนที่ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะปีนี้เราเตรียมตัวได้ละนะเรารู้แล้วว่าเราจะมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรเราต้องทำอย่างไรนะให้มีความมั่นใจในคำสอนของพุทธนะเรามีโอกาสว่างในการที่จะปฏิบัติธรรมได้เต็มที่มีโอกาสว่างในการที่เราจะยังทำประโยชน์ในแนวทางที่เราจะทำได้นะก็ให้เห็นว่าตรงนี้แหละเป็นเทวทูตนะเป็นทูตที่นำข่าวดีมาบอกแล้วว่าเราเข้าสู่ในวัยนี้นะควรที่จะเปิดสิ่งใหม่ๆทำความรู้ในใจให้แจ่มแจ้งกันได้ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรัปปุรุณได้สักษามาในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนตอบปัญหาหลายฉบับทีเดียวนะคะก็คิดว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านฟังกันอย่างมากแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องขอนำท่านฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะสำหรับช่วงของการสักการะนั้นกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะส่วนวันพรุ่งนี้ก็ยังตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาพูดคุยสนทนาธรรมะในรายการธรรมรัปปุรุณเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งทุกๆเช้าวันจันทร์ก็จะเป็นเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นหูพิษนะคะก็ขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบาน สาธุเจ้าค่ะ